San Boy. Bueno, viñemos da Ribeira Sacra, pero voltamos a Galicia outra vez. E vámonos ir concretamente, pois, a Coruña. Vale. Vámonos ali a esa fermosa, terra, como é, e esa fermosa capital, como é a Coruña, onde ninguén é forasteiro. Vale. E vamos ir ali, pois, a falar con un grande escritor, que é Rafael Lema. E vamos darlle as boas tardes e vamos ir debullando cousas con él. Vale, imos alá, pois. Veña. Pois, Rafael, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes e moitas gracias por deixarnos, en fin, incomodalo un pouquiño. Por moitas gracias, veña. O que queremos é darlle a coñecer a toda a nosa xente qual é a súa trayectoria e como coñecer precisamente a faceta escritora deste de vostede, non? Sí, bueno, os últimos anos ando traballando na historia dos naufraxios na Costa da Morte e nas costas de Galicia, na investigación da crónica marítima. Sí, señor. E despois, bueno, teño tamén xa levo xa 21 libros publicados, non? Narrativa, poesía. Sí. E tamén dous libros dedicados ao Camiño de Santiago e o que había antes do Camiño de Santiago. Sí. O Camiño de Santiago tradicional, é dicir, o francés, bueno, o inglés, ou o de Ferrol, todos. Pois eu publiquei dous libros sobre ese tema, un en castelán, El Camino Secreto de Santiago, sí, e outro fai dous anos en Italia, en italiano, que ven sendo unha segunda parte. Sí, sí, sí, sí. Da do anterior, se la Vía Pagana de los Muertos, é un pouco en dúas premisas. Unha a investigación do tramo final, da conexión, porque se conectou Fisterra, Lucía, con Santiago, sí, sí, co traballo de campo sobre o que queda de orixen, do orixen do Camiño de Santiago nesa conexión, porque se chegou ao mar. Sí. A outra parte, investigar si había peregrinacións antigas, si o Camiño de Santiago está feito sobre camiños, rutas anteriores. Un pouco esa foi a idea deste do libro. Ajá. Porque Costa da Morte é un país de soños, non? Sí, claro, hai aquí, o sea, xa desde a todo o que sabemos o sede do Camiño de Santiago, todas esas tradicións, todo os ritos que fan os peregrinos, sí. O mesmo todos os camiños actualmente oficiais, pois proceden todo do traballo de Eduardo Bispo Selmírez. Del foi o que fixo unha especie de criba, como se fixo coa Vulgata da Biblia, non? Sí. Que textos eran os permitidos, que textos eran os prohibidos, que él o que fixo foi eso, asentar, sacar as lendas, sacar as tradicións que él incomodaban, e deixou aclarado no códice Calistino, que é o gran libro das peregrinacións, aí deixou asentado todo o que el quiso que chegara nosos días, non? Entón, o que investiguei foi o que se apartou, por que se sacou, e tamén por que se creou o camiño tal como se o coñecemos, non? Como se fixo eso, ir ás primeiras etapas. Eso foi máis ou menos a miña investigación. E agora está centrado nese traballo relacionado co mar, non? O que está dicindo, bueno, porque que nos dixo no principio, que ten moita cousa de investigación con respecto a pesca e as xornadas culturais mariñeiras, non? Sí, máis ben, o sea, vou sacar agora, dentro de pouco, o próximo libro, que é o catálogo de naufraxios, non? Sí. Na costa de Galicia, que onde xa teño 3.000 barcos recollidos. Jolín. A demostración documentar que nós non somos unha cisterra, somos o centro do mundo, non? Sí. Se miramos un mapa, vemos que Galicia está no centro do mundo, sí, a nivel marítimo. Sí, sí, esto sí foi así desde a época dos tartesos, dos inicios dos romanos. Mm. Entonces, toda nosa vinculación, toda a historia de Galicia, sobre todo da costa, da zona costeira de Galicia, pois é unha historia marítima. Todo está enfocado para o mar. Toda a producción, sí, toda sí, a relacións sociales, económicas, culturales, son caro mar. Nos tiñamos máis relación con as Illas Británicas, con Francia, con Portugal, que con o resto de España, por exemplo. Isto foi así hasta o século pasado. O sea, estamos falando nos povos mariñeiros, como é onde eu vivo, os nosos avós compraban todo por mar, revendían todos por mar. E os nosos pais acordábanse desa era do cabotaxe, de que todo viña por mar. Todo viña por mar. Estamos falando de cousas moi recentes. Bueno, céntrase nese traballo que está facendo con respecto ao mar, céntrase tamén na talasoterapia, quero dicir, na linguaxe dos mariñeiros, na linguaxe da zona, porque ten moitísimas connotacións que o propio galego non a recolle, non? Entonces digo si recollerá moitísimas nominacións que utiliza o mariñeiro, utilizan, ¿no?, por aí, non? Sí, porque, bueno, hai moitas cousas curiosas na toponimia, nos nomes, porque sí, a veces nos falan de aportacións que corroboran o que aparece a veces na arqueoloxía ou na lenda, non? Hai topónimos que falan de cousas que pasaron. Sí. Aquí quedan moito, claro, recoñece moitísimos nomes de barcos que lle deron o nome a un bais ou a unha punta, un barco naufragado, unha rocha, alguna acción especial de desembarco, de puntos de embarque antigos. E despois tamén, claro, hai que contar que nos, por exemplo, na Costa da Morte, coñecemos a xente polo falar, sabemos de que aldea é, non de que comarca, sino de que aldea é. Carai, ostras. O sea, eu sei se unha persona de Muxía, de Fisterra, de Camariñas, de Camelle, de Ponte do Porto, estamos falando a veces de 2 kilómetros de diferencia, esa hai unhas particularidades a veces moi marcadas na fala, non? Entonces, claro, aí tamén aparecen unha riqueza moi grande de léxico popular, de términos que cambian, os nomes dos peixes, o nome da flora, pois cambia dun pobo a outro. Eso é unha riqueza que se está perdendo. Eu xa digo que cada persona maior que morre en Galicia pois é unha enciclopedia, non? Porque aparte teñen a xeración dos nos, este é o único caso en Europa, posiblemente son en Xapón teñamos un fenómeno parecido, que é o que sucede en Galicia, que nos temos unha xeración do século XXI, un país moderno, como calquer zona de Europa, non? Pero nos temos tamén a xeración viva dos nosos avós, que teñen unha mentalidade, unhas lendas, e unha forma de vivir que chega a moitos séculos, cheganos hasta a Idade Media, non? Porque moitísimas formas de vida que tiñan eles, de condutas de vida, de referencias, veñen das primeiras épocas do nacimento da nosa nación, non? Unha cousa que tamén é importante destacar é no feito de que, bueno, vostede céntrase nesa zona tan especial que chama, bueno, o centro do mundo, pero que é pouco coñecida tamén a nivel nacional e a nivel galego mesmo, ou, por exemplo, a zona de Carnota, Lira, e o Monte Pindo, non? Por exemplo, que vostede... Mañamón estará ali dando unha conferencia precisamente no Pindo, sí, nunhas jornadas organizadas pola Cofradía de Pescadores, chamase Feitos do Mar, jornada. Sí, señor. Estarei a 7:30 falando sobre a lenda negra da Costa da Morte, non? O que hai de certo. Eu falo sempre de lendas importadas, porque unha lenda, en Galicia temos centros de lendas, cada povo ten as súas lendas, pois hai outras que son compartidas co resto de Galicia, incluso co resto de Europa, non? A veces encontraste aldeas rusas que teñen lendas semellantes a aldeas de Ourense, non? Hai un trasfondo. Sí, que algunhas teñen documentación suficiente como para poder deixar de ser lendas, non? Sí. Claro, o que falo sempre busco as lendas según a orixen, a procedencia, o que nos contan, vemos unha, primeiro, o que hai de verdade nesa lenda, porque sempre hai algo detrás de unha lenda, pois aparece un santuario antigo, un resto arqueolóxico, ou un acto que tuvo lugar, pero tamén, sobre todo, o que aparece é unha irmandade. Hai unha lenda que é semellante en Ucrania, en Galicia, é porque hai unha irmandade, porque esa xente, e nós, pois, nunha etapa, tivemos unha relación. Daí veñen todo vendar o que eu falo de Galicia como lugar de peregrinación milenaria, non? Aquí viñeron xentes do oeste de Europa, xentes do Mediterráneo, en peregrinación moito antes da época do cristianismo. E incluso na primeira época do cristianismo, España, Tarragona, Mérida, eran lugares de peregrinación internacional, onde viñan de todo o mundo os romanos, non? O sea, España sempre foi un punto de peregrinación ancestral. E eso foi o que recolleu o Camiño de Santiago, non? O Camiño de Santiago recolleu todo a tradición do oeste de España, sobre todo, como lugar máxico, como gran lugar mítico do bello continente. Bueno, e agora entonces céntrase tamén nese traballo que nos acaba de decir ao principio, na publicación dun libro sobre os naufraxios, non? O que vão sacar agora, o último, é ese catálogo de naufraxios, que ven sendo é un libro que xa publiquen hai 5 anos, fixéronse dúas edicións, pero bueno, como estas cousas sempre hai fenómenos externos que sempre axudan a unha obra, ou neste caso, pois aí nesa célebre, moi coñecida obra que acaba de ser Fariña, non? Pois aí o citado 3 veces, como non existe ese libro, xa non o temos, pois decidimos reeditar ese libro que se chama Costa da Morte, un país de sueños e naufraxios. É o que lle fago nesta nova reedición, que se fai a raíz desta presión que temos, porque ao salir aí, pois non lo piden, de toda España, pois poñen engadir o catálogo actualizado de naufraxios. Entonces, unha terceira parte é o catálogo, o resto é o libro, ese libro que está esgotado, pois recuperado de novo, que ven a facer unha relación das historias dos naufraxios, a crónica verídica, apartando o que a lenda, e deixando a crónica verídica dos, e tamén falando de onde proceden certas lendas, non, como demostrando que esas lendas, non, a gran lenda negra da Costa da Morte é que aquí había aldeas que se dedicaban a naufragar barcos e a roubalos. Ostras, competendo faroles para confundilos, lumes nas puntas, nos promontorios. Entonces eu documento como esa lenda non só é falsa, senón que nin siquiera é unha lenda galega. A primeira vez que aparece a finais do século XIX na prensa madrileña, na prensa coruñesa, en algúns contos, unhas das primeiras é Emilia Pardo Bazán, pero que son contos copiados, plaseados, de libros de contos franceses, bretons, de libros de lendas inglesas, onde aí sí hai unha tradición lendaria, pero, ni siquiera é unha lenda propia, non, é algo que se incorporou a finais do século XIX, aparece por vez primeira en 1883, 84, 85, era moi recentemente, é que non para nada encaixa Con que nos sabemos dos naufraxios. Con relatos dos náufragos. Das compañías de navieras, das compañías de seguros, dos consellos de guerra, todo o que se fixe, todo o que dixo asentado en escrito as causas do naufraxio, para nada coincide con estas lendas. Sí, a documentación consultada é precisamente o que dá veracidade ao que vostede publica, non? De libros de barcos dos finais do século XIX, onde sabía, non había menos televisión, había de todo. Había compañías de seguros, hai datos... Documentación, datos, exactamente. Para nada, había 30 casos de barcos que algún escritorcillo por aí, pois, incluso algún ainda anda falando esas cousas. Sí. E incluso neste libro que fixen eu, de Fariña tamén, se apuntan dúas versións, a que dón eu e a que dá outro. Pero claro, porque é moito... Isto vende máis. Falar de mafias, falar claro, de... Claro, claro. Sí. pero, o sea, neses 30 casos fui o primeiro que eu traballei para documentar eses 30 barcos, sí. E demostrar coas crónicas da época, cos datos das leis, dos consellos que saíron, dos náufragos, como ese, ningún deses casos había nada disto, nin siquera para nada, nin siquera se pronuncia o tema de que causado por culpa de una, que vimos una luz, nada que sí, sí, sí. Nos alarmó, sí, una, sí. Para nada, o sea, vamos, es absurdo, esas cosas son absurdas na Costa da Morte, por ejemplo, porque é impensable levar unha vaca cun farol no medio dun temporal ou no medio dunha borraseira, non? Porque eso non vale para nada, nin xa non vai a vaca por ali. É prender lume tampouco. Que nin siquera os facía protestas pola escasez da Torre de Hércules para mentres unha foqueira nunha aldea, vamos. Un poviño ali esquecido, non? Vamos a ver. Entón, como se chama o libro que vai a publicar? Costa da Morte, un país de... Costa da Morte, un país de sueños e naufragios. En naufragios. É o próximo libro. En castelán, vai se publicar en castelán. En castelán, porque é un libro que é editado polas cofradías de pescadores da Costa da Morte, por un grupo de acción da acción costeira que hai aquí na Costa da Morte. Non é de venta, o que se fai é repartilo nas conferencias, cando hai unha conferencia, desde que asiste, dáselle. É un libro que está feito en castelán porque é precisamente para vender fora, para contar a verdadeira historia da Costa da Morte. Está bien. O que nós aquí sabemos, ainda que algún tamén indesigue o conto, pero sobre todo é para vender fora a realidade da Costa da Morte. Moi ben. Bueno, que importa que a documentación e que o traballo que aporta, pois seguro que é un traballo veraz, moi investigado. Claro, dará pé para que outros se den conta de que a documentación que se aporta é veraz, son caso, claro, vai ser caso por caso aquí. Claro que o que falo sempre que a Costa da Morte, co tramo Estaca de Bares, Corrubedo, non? Costa Coruñesa. É o tramo marítimo con máis naufraxios documentados do mundo. Porque nós o que temos aquí é un traballo de barco a barco, o sea, con nomes, con crónica. Estamos falando de 3.000 barcos documentados, non, neste tramo, onde sabemos as súas peripecias e as súas causas. Despois, aparte de eso, hai máis restos de barcos. Sí. Por exemplo, claro, non sabemos o Golfo de Cádiz, o Esteiro de Lisboa, teñen máis restos de barcos que Galicia. Sí. Pero son restos non identificados, moitos de épocas, da gran época das Indias, da calidad de Indias, pero tamén da época romana, fenicia. E non son barcos identificados, son restos. Pero eu que falo aquí é de barcos identificados e documentados. Entonces aí nós, Galicia, temos o tramo marítimo con máis barcos documentados, máis naufraxios documentados do mundo. E eso non é porque sea un lugar de mafias, sino porque realmente éramos o centro do mundo das grandes corrientes de navegación. Desde a época dos tartesos e dos fenicios, da época do estaño, da época das galeras de Roma, non? Que sí, para ir a Britania había aquí desde Galicia, era un gran contacto, non? Desde aí ven todo isto. E despois, cando as grandes potencias marítimas, Holanda, Francia, Inglaterra, pois tiveron as súas colonias, todas pasaban por aquí. Claro, por iso aquí hai tantos naufraxios, porque hai moita navegación durante 5.000 anos. E ainda siguen existindo alguna que outra, senón... É unha das grandes rutas comerciales marítimas do mundo. Do mundo, señor. Bueno, señor Rafael, que lle agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe, que foi cativa, pero que é o suficiente como para darnos pé para que en outro momento, cando teña publicado ese libro, pois poñámonos outra vez en contacto con vostede. E que poidamos continuar recibindo información e documentación da que vostede... tanto traballa. Tanto ten, sí. Moi ben. Bueno. Pois, graciñas... E hasta outro momentiño e saúdos a Coruña. E que siga tendo moitos éxitos. Eso, sobre todo éxito. Ata sempre, don Rafael. Boa tarde. Unha aperta. Bueno, Xulio, vamos a dar por rematado aquí, pois... Esta tempada, e voltaremos despois en setembro. Sí, señor. Bueno, queridos ointes, desexarlles que teñan unhas felices vacacións, que disfruten... A tope, que se poñan morenazos. Que non deixen de sintonizarnos, que Radio San Boi sigue adiante, ¿no? Sí, sí. O vindeiro mes de setembro... Voltaremos outra vez. Esperamos que nos teñan aí outro lado, escutándonos. Unha aperta grande para todos vos. Gracias a Fernando por acompañarnos esta tempada. E como digo sempre... Señoras e señores, quero velos a todos aquí, quero escoitalos, quero que nos den noticias de que están aquí outra vez todos vostedes. Así que, señoras e señores, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, e deica o mes de setembro.